الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب القلائل والسخاب للنساء. قلائد جمع قلادتن دا هار وانبیل لویلشی، او سخاب دا دا مرو او دا مشکن و غهار لوی، یا چې د لونگو او نور د گلاب د سیزونو نه گلونو نکم هار و انبیل جوړ شي. د زنانو د هارونو او د انبیلونو ذکر. بعضی د سخاب معنا په کړو سره کړی چې دا کړو لویل شي، لاس او خو کې چې کمی کړی اچي زنانا. او امام بخاری رحمت الله علیه د سخاب معنا کوي قلادة من طیب و سکن، چې یو خوشبویدار سیز دارنګي د مشکو نه دی کم انبیل او هار جوړ کړی. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد. نبي عليه الصلاة والسلام دا اختر فرض عيد قال روته ونو دو ركعت مزي کرو نتي مخي سمزو ونرستو دا اختر دا مزن مخي رستو ومزني دا دي مسري وضاحت وتفصيل شبعو. ثم اتى النساء بها نبي عليه السلام زنانو لراغلي وفامرهن بالصدقاء نو غیر خیر خیرات حکم کرو ترغیب ور کرو. فجعلت المرأة تصدق بخرسها وسخابها نو زنانو پخپلو والو پخپلو کرو یا هارونو باند خیرات کولو دبلال رضی اللہ عنہ فاغلم نو جامکی ورچول. احادیث بار بار مخت ذکر شوی، کتاب العیدین کم در لذکر شوی 903 نمبر بانی. باب استعارة القلائد. عارية او سوالا دچان هارون غختل زنانه یو بل نکل غواړي د سخادي د بارک استعلا سونا هار مال راکا ازي ورات تراکه چې استعمال کم. عائشه رضی الله عنها د خپل خور اسماء رضی الله عنها نه یو هار اغسته او امبیل جوړ دی چولو یا تینا پا یوم مقابان دی رک شو چی دا تیمم اغوا قیام بیارا غلیوا. و بهی قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم قال اخبرنا عبدتو قال حدثنا هشام بن عروة عن نبیه عن عائشة رضی اللہ عنها قالت هلکت قلادت لأسماء. دا نبی علیہ السلام پا بازی سفرونو کد عائشی رضی اللہ عنها دا اسماء رضی اللہ عنها غهار رک شو. فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. كتاب التيمم کې 334 نمبر باندې دې حدیث وضاحت او تفصیل تر شوه. وزاد ابن نمير عن هشام استعارت من اسماء دا اسماء رضی الله عنها نه دا امبیل او دا هار عاریتن او سوالن راغسته او. کتاب التفسیر کی دا حدیث تیر شوی 4607 نمبر بانی. باب القرط للنساء. دا زنانو دوالو بیان دا زنانو علی چیدہ ورلجائز دی. وقال ابن عباس امرهن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصدقاء فرأیتهن یهوین الى آذانهن وحلوقهن. نبی علیہ السلام دا اختر پر از بانی زنانو لد خیرات حکم کرد و امادی کتلی وی چی اشاری کولی لاسونی و رگدول خپل و غوگونو لا خپل و غارو لا ده غارو نی امبیلو نرائستل ده غوگونو نی والی رائستی او خیرات کولی. و به قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبت قال اخبرنی عجیون قال سمعت سعید عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم العید رفعتین لم يصلی قبلها ولا بعدها ثم اتا النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقاء فجعلت المرأة تلقي قرتها. زنانه شروع چې خپل والی په خیرات کې اچولې. دا حدیث مخکې تیر شو. باب استخاب للصبيان ما شمال د پاره هارون او امیلونا چول د استخاب تفصیل او وضاحت په ذکر شو چې استخاب سره وی امام بخاری سے تاریخ نور اهل علم وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحمزري وقال اخبرنا يحيى بن ادم قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير عن ابي هريره قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من اسواق المدينه فانصرف وانصرفت فقال اين لك ثلاثا ما شنكم ذكري وي ادع الحسن بن علي فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا النبي السلام بالبلاس اشاره وكلك سوق جاء سرغاله ملاوي لا سوقت كي پسينه تاس وركاي فقال الحسن بيده هكذا حسن رضي الله عنه بالبلاس اشاره وكا فالتزمه النبي السلام وسرغاله ملاوي فقال اللهم اني احبه فاحببه واحب من يحبه قال ابو هريره فما كان احد احب الي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال كتاب البيوع كي باب ما ذکر فی الصلاۃ ده حدیث ذکر شوه ده حدیث نمبر 2122 باب المتشبهین بالنساء والمتشبهات بالرجال دا باب د بیان د دې کې چې کوم سړی د زنانو مشابهت او تشبیه کوي جنوټار سړی وي دارنګه کوم زنانا چې د ځان نه سړی جوړ کړی دا غي مشابهت او تشبیه کوي په لباس کې په حرکات او سکناتو کې نظرې کوم مذمت یا حدیث کراغلي غا ذکر کوي او به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء نبی رسول الله لعنت ویل دي هغه سړو باندې چې د زنانو سره مشابهت کوي والمتشبهات من النساء بالرجال او طاغ زنانه ولعنت ويله چې مشابهت کوي د نارینه سره تابعه عمرو قال اخبرنا شعبه باب اخراجهم دا باب د بیان د دې کې چې د دې مخنثین چې د کوم خلق ځاننا کم سړی دی او د زنانه مشابهت کوي داغی پیخی کئی داغی غنت حرکات او سکناتی وی نو دده ده شرل متعلق دا باب ده چه ده کور نه شرل شی اسده شی لگه ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم کور لبه یو جنوٹار یو مخنص را داخلی دو نو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه پا غبان ده پوشو چه ده اخوادی خوا خبری کئی نوی اخرجو هم من بیوتکم ده کورون نو شرلی عمر رضی اللہ عنہم داسی خلق شرلی وبه قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن يحيى عن كريم عن ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال نبي عليه الصلاه والسلام لعنت ویل په جنوټاری باندې د سړونو او المترجلات من النساء او فاغذنا نجد سړو سره مشابهت کوي وقال فرمایل چې خرجوهم من بيوتكم دا کسان د کورونو نو شړی دا وضاحت او تفصیل مخکې ذکر شوی چې سو قصدا او عمدا تشبه بالنساء کی یا کما زنانا تشبه بالرجال کی نداکار حرام دے او دا کبیر دا او کنا دا بعضی سڑی عادتاً خلقتاً دا سیوی دا الگ خود جنوکو غنت خبر اتری دی خبرو کی نرم والے دے نبیہ پدی کس مضمت او ممانعت نشنا قال فاخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلانتا و بعضی نسخو کی فلانن لفظ راغلے و صحیح نسخدا جی فلانن دیشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فلانے کس بیا دکور نشڑلے و اس تیو تدنو مو انجشا وی دے یو تور رنگ والا غلامو چی تشبه بن نسابے کولو و آخر جا عمر فلانن و عمر رضی اللہ عنہم فلانے شڑلے و تاسی یو کسو چی دا زنانو سر بے مشابہت کولو نو عمر رضی اللہ عنہم اس تیو وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة ان عروة اخبره ان زينب بنت ابي سلمة ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته ان ام سلمة اخبرتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث بكور كي مخنث جنوتار وانت كسو في مخكلا حديث ذكر شهد نمو الذي مخنث نمو لهيت او دا حدیث په کتاب النکاح کې 5235 نمبر باندې په کتاب المغازی کې 4324 نمبر باندې تاسو لته ارشاد شوی فقال لعبد الله اخي ام سلمة يا عبد الله ان فتح لكم غدا الطائف فان يدلك على بنت غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. نبی اسلام دی ویستو وی چې خبردار دا کسان بیا را دن نه شي. باب قص الشارب، باب د بیان دی کی چې بریت لندول، بریتو کې دا لندول سنت طریقه دا سنت عمل دی. او د دې حلق دا په پاکي او بلیډ باندې د ویخ نوال ویل اهل علم مکروه ویل دي. دا مذهب دی جمهور اهل علم چې قص الشارب دا سنت دی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او اهل الزواهر هغه دې قائل دي چې بریت په پاکي او بلیډ باندې وال دا افضل دي. په صحیح خبره دا ده کوم چې قول د جمهور اهل علم دی چې قص الشارب بریت لندول دی. لکه دې باب کې مصنف رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کی چې پاغي کې قص الشارب ذکر راغلی. قص دی لوی چې پکینچي باندې لند او کم کی. او په دې حدیث کې دا لفظ د قص الشارب محفوظ دی. او د حدیث په کومو الفاظو کې چې حلق الشارب راغلی دی نو هغه روایت منکر او غیر محفوظ دی. ځکه مدار د دې حدیث دا په سفیان ابن عینه رحمۃ اللہ علیہ دی. نو دا غنه چې دا غ شاګردان ثقات اسباب دا روایت نقل کړي لکه علي بن المديني ابو بكر ابن ابي شيبه امام احمد بن حنبل مسدد بن مسرهد وغيره نو غيدا حديث بل لفظ قص الشارب سره ذکر کوي. بریت لندول لا مستحب عمل له او دا د فطرت فغا خيونه کیږي او فغا سنت کیږي. او سفيان ابن عيينه رحمه الله عليه یو شاگرد محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقري كلام ثقه ده او چې هغه دا روایت نقل کوي نو د قص الشارب په باندې هغه لفظ د حلق الشارب ذکر کوي. امام نسائی په سنن کې دغه حدیث ذکر کړی او دغه لفظ چې حلق الشارب راغلی دا لفظ شاذ دی. حافظ زین الدین عراقی رحمت الله علیه دغه حافظ ابن حجر استاد دی. 860 هجری کې وفات شوی. په دې مسله باندې مستقل کتاب لیکلی لري. حدیث طرق او اسانی دراجه مکری الفاظ دراجه مکری دا غینوم دی. مساله فی قص الشارب تقریبا 50 صفحه باندې مشتمل رساله ده. فاغی که دا خبر ثابت کرده چه محفوظ روایت که دا راغلی قص و شارب بریت لندول او حلق و شارب که کم روایت که راغلی غر روایت غیر محفوظ ده. و دی وجنه دی جمهور و اهل علم رای داده چه بریت بلندولیشی پکین چای بانده او جمهور و اهل علم دیل مکروح ویلی چه بلکل پبلیت بانده وی بلکه امام مالک رحمت اللہ علیه و دیل مسلوی وی سوک چه دا سکی نوال و تکول تادیبی پکار ده. بارحال لاغ دا قول پا تشدد حمل لی ذکر صحابون نقل لی چی غی بلکل بریت ختم کړی دی او سنت د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام هغه دادی چې دادی لن کړی شي. وکان ابن عمر یحفی شاربه عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما بالکل دی ویخا دا بریت کټکول. احفا ویل کېږي چې الاستقصاء فی اخذ الشارب بالکل دی ویخا دا ویختو وي حتا ينظر الی بیاض الجلد تر دې چې دې بریت لاندې دې شوم دې پاسه چې دا کوم سرمند دې سپینواره بخکاری دو و یاخذ هذین او دا دوه زینه به مال یعنی بین الشارب واللحیته دې بریتو او د ګری په منس کې دې بریتو د ګری په منس کې خلې نه یو قابل خو کم زید نو دا وي خطبې موال. و به قال حدثنا مكي بن ابراهيم عن حذر عن نافع قال اصحابنا عن المكي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطره قص الشارب. النبي عليه السلام ویلی ده فطرت فق سنتو کی ده بریت لندولم دی. و به قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان علي بن المديني ده سفيان بن عيينه روایت نقل کی کہ حدثنا الزهري قال حدثنا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره روایت ده ابو هريره رضي الله عنه روایت نقل کی روایت معنا ده مرفوع روایت الفطره خمس ده فطرت اغا سنت پینزدی او خمسن من الفطره پینزه کارونه داغا فطرت ده سنتو ندی الختانو ختنا و سنتی کول والاستحدادو زیر ناف ویخته په چاڑا و پاکی صفا کول و نطف الابتی دارنگی ده ترخونو نو ویخته شو کول نطف ذکر کو ده شو کولو لوی ندا پاکی مسنون دی کده چا اغا سختی شو کی گینا نو پبلیر والم جایز دی و تقلیم الاظفار او نکونه کٹ کول و قص و شارب و بریت لندول. هذه قص الشارب لفظنا جمهور اهل علم استدلال كما ده. باب تقليم الاظفار نكون كتقول وبه قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا اسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفتره حلق العانه نبي الرسول صلى الله عليه وسلم يريد فتره دا سنتنا دا ضروره سنت وسنه قديمه حلق العانه زير ناف يختل الكل حلق العانه امام النبي رحمه الله عليه المراد دين الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذي فوق فرج المراه ونقل عن ابي العباس بن سريج انه الشعر النابت حول حلقه الدبر ويحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبر والدبر وما حولهما قال وذكر الحلق لانه الاغلب والا يوز الازاله بالنوره والنتف وغيرهما حافظ رحمه الله عليه فتح الباري كي ذكر كلي وتقليم الاظفار نكون كتقول وقص الشارب ريت لندول وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطره خمس الختان والاستهداد وقص الشارب وتقديم الاظفار ونتف الابن وبه قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن يزيد محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين ووفر اللحى المشركان مخالفت كوي ووفر اللحى قري اقدوي قنوي واحف الشوارب او بريد لندوي وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تبكل هجي عمره وكا فدا قير بيدا سفا موتي كي راجمه كا دموتي رجي بكم سيواون واغبه واغستا دموتي نسيوا قير كسوك اخلي تري اغسل ورل جائز دي او كان فريدين رام افضل او بهتر دا تسرا دوكوتي نوالي ابو هرر رضي الله عنه نم نقل دي ابن عمر رضي الله عنهما بارك خراغلي كده حج او عمره په مقابل کول ابو هرر رضي الله عنه دغه شانتي نقل دي تعقيد د حج او عمره ورسره نشته د بعض اهل علم راي داده چې ویری نه بالکل اغستل کلموتی نه اپل مينو ایدام حرام او ناجایز دي او بعض اهل علم دوره تشدد کړي چې د موتی برابر شو دي نه سیوا سو دې نه ویدا حرام دي بلکې اغستل لازم او ضروري دي لکه شیخ البانی رحمت الله عليه په سلسله الاحاديث الصحيحه کې ذکر کړی دي بہرحال دموتی نه پله کوڅو اخلي نو گنجائش او اجازه شتا او کوم روایت چې امام ترمذی ذکر کړل چې پاغي کې راغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم یاخذ من لحیته من طولها ومن عرضها نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د ګیره راوګد او د پلن طرف نه اغستا دا روایت ثابت نه ضعیف ده باب اعفاء اللحا د ګیره وګړو له ګرول دې حکم راغلي عفو معنا قران کریم کې راغلي حتی عفو کثروا وکثرت اموالهم جلا خلق ډیر شی او مالونه سیوا شی وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبدة قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهك الشوارب بريد كتكي واعفو اللحايا واعفو اللحا او قري اقدوي بريد كتكوي او قري اقدوي باب ما يذكر في الشيب هذا روايات چه ده بوداتوب او ده سپینو ویختو بارک راغلی دی ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پگیر مبارکه کی یو سو ویختو ده سپین شویو آیا رنگ ورکڑاو کنا نو باز روایاتو کدا راغلی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنگ ورکڑاو ده باز روایاتو نمالومی گی داسی و اکثر روایاتو کدا دی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنگ نو ورکڑا زکر لگ ویختو اگا چه بیسر ویختو ورکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بیا بیا رپته نه لګی دا وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سالت انس ابن سيرين وما انس بن تبوس قال رضي الله عنه هنا اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ايا نبي الاسلام خضاب ورنگ استعمال کړو د ویختو د پاره فقال لم يبلغ الشيب الا قليلا انس رضی اللہ عنہ چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ګډاوالی او سپینو ویختو لرسیدل نه نو لغون تی ویختو وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سئل انس عن خضاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انه لم يبلغ ما يخضب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ویختو دومره سپینوالی لرسیدل چې غل خضاب او رنگ لم محتاج شي وی لو شدت ان اعد شمطاته فی لحیته که زما خو خشبه نو ما دا غی اغسپین ویخته دا غی فگیر مبارکه که شماره لیشول دا دشمیر یو سو ویخته بعضی وی چشل ویخته بعضی نلس ذکر کری بعضی پنزلس بعضی ولس بعضی اتلس رست روایات کې هم ذکر راشي چې تر شلو پورې تقریبا ويختو او زیات ويختو پر عنفقه کې د لاندنې شون لاندې چې ورغون تیګره را ال عنفقه وي د دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سپین ويختو و به قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا اسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمة بقدح من ماء عبد الله ابن موهب وی د خپل کورنۍ ام سلمہ رضی الله عنها کر لیګلې و یو پیاله باندې د اوبونه وقبض اسرائيل ثلاثه اصابع دا جمله معترضه ده وی اسرائيل په خپل دریو کو ته باندې اشاره کړې و د دې پیاله د وړوکوالي ورکوټوالي طرف له په دریو کو سره اشاره وکړه چې دا سوړه و دې پیاله و من قصه فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم دا عبارت لکه مغلق دی نو خیال ورلکوي قصه ویل کېږي چې د ویختو هغه ګنجي له راسي یو ګنجي غونتی ویختي راځي مکړی دی د دې له قصه وی او دا من چې په دې ذکر راغلی من قصتن کې دا من اجلیه ده سبب د پاره او دا فيه شعر د دې نه مخکي د ليجعل صيغه او فعل مقدر ده کلام عبد الدراري کی علامہ گنگوہی رحمت اللہ علیہ ذکر کری و تقدیر دا کلام ناسی شو چی ارسلنی اہلی الی ام سلمہ بقدح من ماء لأجل قصة لیجعل فیه شعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن موہبوی چی دخل کورنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کر پیو پیالا لی گلے وم ان ابو پیالاو من قصة اے لأجل قصة د وجه دا غونځي نه د دې لپاره چې وګرځول شي په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وی خو نه تبرک د لپاره زمون دی پیاله کې دې سره چې په کوم غونچک غونتی کې د نبی صلی الله علیه وسلم هغه وی خدای چې دا په دې پیاله کې وګرځي او په کې واچي چې تبرک د لپاره موږ استعمال کو او باندې دا ذکر کړی حافظ الحجر رحمت الله علیه وی کله لفظ د شذتن د قصتن نه نه د قاف په ځای باندې فاده او رستو چې کوم صاد دنو په دې څخه د شذتن ده او د دې رستو چې فيه کې کوم ضمیر مذکر راغلی دا مؤنث ده فيه ده په تقدیر د کلام داسې ده چې من فضه فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مطلب دا چې خپل کورنۍ په یو پیاله باندې لګل او چې دا پیاله د سپینو زر وا ټول پیاله د سپینو زر وا یا ما تشو ور په سپینو زر باندې دا ګندلې وا تغییر اثر تی تاو کړو چې په دې کې د نبی رسول الله صلوات والسلام د ویختونه یو ویختو اچي او پاږی کې مونږ به استعمال کو تبرک لپاره او وکانا اذا اصاب الانسان عين او شيء بعث اليها مخضبه او کله چې یو انسان لا شي او رسي او تکلیف ور لور رسي یاد نظر وشو نو دې ام سلمہ رضی الله عنها کرب خلق خپل لوخ او کندولونه لګل مخضب نه مراد لوخ او کندول غنته کاسه فطلعت في الجلجل لو ما وقت السر موجود في الجلجل باغ دبي ورپي کي راشه دبي ورپي غنتي وا رايت شعرات حمرا نپاغي کي ما سر يختو قتل يوم مثل مر رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم تر خبر کړو جو ورکي غنتي دغيو ورپي غنتي وا اغي نبي دا ويختر ويستل چي دا ويخت داس پيو گنجي غنتي پراتو يو شورا غنتي وا پاغي کي دنو ويختو کي نو دا سره وی خو دا به خلق له په اوبو کې خود له تبرک او به خلق استعمالو لري تبرک په آثار انبیاء باندې صحیح ده و به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على ام سلمة فاخرجت الينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا عبد الله ابن موهب وی چې ام سلمہ رضی الله عنها له ورغلی نو د نبی صلی الله علیه وسلم سوې اختیار له را بار کړ چې دا رنګ کړی شوی وو وقال لنا ابو نعيم حدثنا نصير بن ابي الاشعث عن ابن موهب عن ابن موهب ان ام سلمہ ارت شعر النبي صلی الله علیه وسلم احمر عبد الله ابن موهب وی چې ام سلمہ رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم وی اختقولی چې دا سرو نو فدی روایتو کې دا ذکر راغلی چې نبی اسلام د نبی خپل رنگ ورکلو او عبید انس رضی الله عنه روایت ذکر شو چې د نبی اسلام د شمیر یو سو ویختس پینو د هغه خزاب او رنگ لاړ وجه ته ضرورت نو دا خو ظاهرا تعارض غونته پر احادیثو کې دې تطبیق او جوابونه اهل علم دا کړی چې د خزاب او غیر خزاب دا روایت محمول دي په مختلفو حالات او اوقات باندې بعض اوقات کې نبی اسلام دا ویختر انکړي بعض کې سپین پریخي دي نو چا چې سپین کتلی هغه بیان کړي چا چې سره کتلی نو هغه بیان کړي او بعض جمعواله په دې ترتیب باندې کوي چې د سروالي نه مراد هغه سروالي کم چې په ویختو باندې د سپینېدونه مخکې راځي ځکه کم ویختر انسان چې سپینېږي نو اول له سور شي هغه نه وروسته په سپین رنگ ترګندېږي ملیکم روایت کې سروالي ذکر راغلي په دې باندې حمل دي چې د سپین کېدونه مخکې سره شوی وو او کم چې د سپین ذکر راغلي نو هغه دي چې سپین ویختو صحابي ته دي انس رضی الله عنه او یاد خزاب او رنگ شو د صحابه کرام ورکړه د نبی اسلام مختبه محفوظ ساتل مقلبه په دې رنگو لګولو نو سره چې کتلې شوې د نبی اسلام رنگ نه ورکړه صحابه ورکړه ده او یاد سرواله چې په ښکارېدو نو دا حقیقت کې رنگ نو بلکې کوم خوشبوئی چې نبی اسلام او سلام استعمالول تیل به استعمالول نو د هغه رنگ او سرواله په دې باندې راغلي سربخن ونته وو باب الخضاب دا باب د بیان د خزاب کې ويختول رنگ ورقول نسبين ويختول رنگ ورقول لا مستحب عمل لذكر نبي صلى الله عليه وسلم حكم کرده چه يهود و نسوارا رنگ نورکي تاسو رنگ ورقوي خو نبي صلى الله عليه وسلم پخبل ورقده کنه نپاغي كدر لذا تفصيل ذكر شو لكم مخي تاسو وارده وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن نبي سلمة وسليمان بن يسار عن نبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنسوارا لا يسبغون فخالفوهم یهود او نسوارا وی خول رنگ نور کوي تاسو دا غي مخالفت کوي ورکوي باب الجعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ویختو ذکر کوي د ګورګوت ویختو بیان چې دا ویختو ګورګوت یو راغون غونتی شي او هی قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ربيعه ابن ابي عبد الرحمن عن انس ابن مالك انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباين نبي عليه الصلاه والسلام انتهائي دغنو ولا بالقصير انتهائي چيتو بلکې درمیانه وجود الله د پیغمبر عليه الصلاه والسلام وليس بالابيض الامهق او نتکسپینو پشان دي چوني وليس بالادمي او نسخ غنم رنگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخ غنم رنگم نو انتہائی تک سپینو نو لکه د چونی رنگ چې خالص پینی بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګلابی رنگ والے او سور چې سپینواله سپین چې سورواله پکې وي چې ګلابی رنگ ورلوي ولا سر الجعد القطتی او نو یختد نبی علیہ السلام سخ ګورګوتی ولا بالصبتی او نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یختد بالکل نیغو نیغو یختل کده بعد چیلو وزووی ګورګوتی یختل کده ګړی په شانتی الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیختنه انتهایی ګورګوتی او انتهایی نیغ درمیانو بعثه الله علی راس 40 سنه فسلوخت قالو عمر کې الله نبوت ورکړاو فاقام بمکه 10 سنین وبالمدینه 10 سنین لس کاله نبوت نفس ومکه کې تیر کړیو اصل کې دیار لس کاله خو عرب دا کسر او دا ورکه عدد هغس کوي د دیار لسونه لس جوړ کړی دی وبالمدینه 10 سنین او په مدینه کې لس کاله تیر کړیو پس د هجرت نه وتوفاه الله على راس 60 سنه او الله رب العالمين بشفيتو قال په عمر کې وفات کړو دلته کې ما کسر لرکړې ورنه راځي خپل مطابق د ریش په تکاله عمره وليس في راسه ولحيته 20 شعره بيضاء انس رضي الله عنه د نبي الاسلام صلوات والسلام بشر او ګره کې ترشل پوری وختم سپین نو سره د دین چې تکلیفونه او مشقتونه تیر کړی جهادونه ني لوګ یو تنني خو بیا مل الله دا صحت ورکاو چې شل ویختم دا غي پسر وینه کې سپین نه برابرې دل او به قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول ما رايت احدا احسن في حله حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم وما بسرج سرج جوړه او چوغه کې د نبی کریم صلى الله عليه وسلم نخله کسوک نه لسی کړه او مخې دا مسله در لذکر شو چې سره جوړه استعمالول د محققین او اهل علم فنیز باندې نارینه د پاره جایز دی خو په دې شرط چې زنانه سره مشابهت ني قال بعض اصحابي عن مالك ان جمته لتغرب قريبا من منكبه وما لبعض مرغرو ویلی ني چې لا يعقوب بن سفيان يادي امام مالكنا عن مالك مالك بن اسماعيلنا کوم مخکې روایت کې ذکر شو چې هغه ان جمته لتضرب قریبا من منكبه چې یقینا هغه سنی او زلف د نبی صلی الله علیه وسلم دا هغه ویختل اوګو سره نږدې وو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ویختو د وصف بارک دری الفاظ راځي په شمایلو کې. یو له جمعه ویل شي لکه د روایت کې ذکر شول، دویم وفرا او دریم لما. وفرا دی لوی چې ویخته د غوګونو د نرمو پورې را رسیدلی، دومره دی ویخته لوی کل چې د سرکونډیا ویخته را واخلي د غوګ د نرمو پورې تر شا را رسیدلی دی. او لما دی لوی چې د اوګو او د غوګونو تر منځ ای، او جمعه دی لوی چې ویخته تر اوګو پورې وي. په درې طریقو باندې نبی صلی الله علیه وسلم ویخته پریخي، کله د غوګونو تر نرمو پورې، کله تر اوګو، او کله د دې تر منځ. و ان جمته یقینا اغسن یو ویخته د نبی صلی الله علیه وسلم قریبا من منكبه دار اوغو سره نږدې و را رسیدل. قال ابو اسحاق سمعته يحدثه غير مره ما حدث به قط الا ضحك. ابو اسحاق وی جماعه البراء رضي الله عنه اورید لري براء بن عازب رضي الله عنه دا حدیث به بیانولو ډیر پیری مته ویل ما حدث به قط الا ضحك. چې کله به دا حدیث بیانولو نو تبسم به کول خاندل به. قال شعبته شعره يبلغ شحمه اذنيه. امام شعبه چې نبی صلی الله علیه وسلم وي اختبل غوګونو تر نرمو پورې را رسیدل، نو کله به غوګونو تر نرمو، کله تر وګو، کله د دې تر منځ. ابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرآن الليل عند الكعبة بيغام خوبو لي الكعبة سرا فرأيت رجلا آدمك أحسن ما أنت رائن رجلا من أدم الرجال. وإما يو سري غنم رنگ يوكتو لك فغنم رنگ خلقو سروكي تدير خل سري بني له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم. دا غد دي وقود وقود نرمو ترمنز ويختو لك داسي ويختو ولا خيستك استتاك تلي قد رجلها فهي تقطر ماءا. جداوي اختي منغسفيو او د دينه د اوغو غ خطرات او ساس کی سسیدل. متکئا على رجلين تکیای واړو په دوو کسانو او على عواتق رجلين یا د دوو کسانو په اوغو باندې لاچی یطوف بالبيت لبيت الله طواف کولو. فسالت من هذا ما تفوزك بخوف کی جدا سوق ده جدا دم رخل غنم رنگ سړی دی خشتوی اختی دی دغونو تر د نرمو او اوغو تر منځ او دا غینه د اوغو ساس کی قطرات کوي. ایمال اول فل چې المسيح ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام دي. واذا انا برجل جعد قطت قطت او ناسا فيما يوصريو كتو چې ګورګوتي ويختيو قطت او سخ ګورګوتيو اعور العين اليمنى چې دا خي سترګې کاڼاو کاڼاو بيټا غونته وکأنها عنبة طافية تا به کړه د انګور غپرسيدلي دانه ده یا عنبۃ طافیۃ تابای چې دا د انګور هغه دانه ده چې د غنچک نه بار وروتی. فسالت من هذا ما تقوسو کجدا سوق دی بدرن. فقیل المسیح الدجال او ایش الجلاغ المسیح الدجال دی. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس ان النبی صلی الله علیه وسلم كان يضرب شعره من منكبيه. النبی صلی الله علیه وسلم ويختبد اوغو سره لګیدل. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن قتادة عن انس كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبه. النبي صلى الله عليه وسلم يختبط الغموض فيه. وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن قتادة سالت انس بن مالك عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم يختبر ميانه ليس بالسبطي ولا الجعدي نخو بیخی بالکل نیغ و انو بیخی گروتیو بین اذنه و عاتقه دابه دی اوگو او دو گوگو ترمنزو. و به قال حدثنا مسلم قال حدثنا جریر عن قتادة عن انس كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضخم الیدین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غٹو او مضبوط لا سنو والو فانجي غطا ودلا سنو لم أرى بعده مثله دا غين فاسما الأغيب انتسوك مريكتلي. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبت نبی صلی الله علیه و سلم وی خد درمیانه و نو ګرګوتی و نبی خنیغو و به قال حدثنا ابن النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتاده عن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الراس والقدمين نبی صلی الله علیه و سلم سر مبارک او د اخته مبارک غټی غټی وی لم ار قبله ولا بعده مثله نمی وی دا غین مخ کی نه دا غین پس د دې بشانت سو خیستا خپل سره کتل او کان بس الیدین او نبی صلی الله علیه و سلم پلنو تلو والو لاس دا تلی هکیلی چې ورلوې دا مضبوطو و به قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك او عن رجل عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين نبي صلى الله عليه وسلم مضبوط خوه له حسن الوجه خل مخي وخيست چهره ولم ارى بعده مثله اين پس ما داس خيست صوت ملي گدني وقال هشام عن معمر عن قتاده عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شسن القدمين والكفين نبي صلى الله عليه وسلم كلكو مضبوط خوه له دار مضبوط لا سنو مضبوط خپو او لاسونو والو یا د شفن القدمین والکفین معنا دا چې د خپو او د لاسو غوټي مضبوط وي غریض الاصابع والراحه د لاس دا تلی د عربی د لاس دا غوټي لای کړی او مضبوط وي وقال ابو هلال قال حدثنا قتاده عن انس او عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين نبی صلی الله علیه وسلم غټو لاسونو والو د غټو خپو والا مطلب دا چې مضبوط وجود یو او سره د دې غټوالي او مضبوطوالي نه لاس مبارک دا غي نرم او تابې کمش کو انبر دي ترسو روایت کې براشي صحابي وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره نرم لاس او تریو چې دومره نرم با ریخم هم نه او داسې خوشبوي به د هتله کمش کو انبر لم ارى بعده شبه له داين فسم لا ينتسو ابن ذيكتني وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قلنا عند ابن عباس فذكروا الدجال مجد ابن عباس يبسرون الدجال ذكر خلق كره فقال نويلي انه مكتوب بين عينيه كافر لذي دجال لذي سرق فمنك وكافر لك لي شوي وقال ابن عباس لم اسمعه قال ذاك ابن عباس تبوش لا خبر خماد نبي الاسلام ننداوري لذي ولكنه قال ماذا نبي الله سلام نداوري دي جي فرمائلي اما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم هرچ ابراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام من خل مردري لو گوري نبي الله سلام زان يادي كما پشود معراج مان ابراهيم عليه السلام وكتو ندازو جي سنگيم دا شانتي شكليو واما موسى فرجل آدم جعد على جمل احمر مخطوب بخلبة او هرچ موسى عليه الصلاة والسلام نده غنم رنگ سريو او ګورګوتو ویختو والو او فیوسور اخ باندې سورو مختوم بخلمتن چې د ګور پیزوار او مهار ورته اچول شوی او یغه خوخه پیزوان اچول شوی نو هغه پیزوان د هغه فړی نه جوړ شوی چې هغه د دې کجورو د پټو ماټو نه ای مور غونته او ان ينظر الیه اذا حضر فی الوادی یلبی تم چوی د موسی علی السلام لګورم کله چې کوزیږي دی وادي لرا وادي نه مراد وادي مکه ده د برنه مکی له ور کوزیږي یو لبي تلبیه وي اواز پورته کړي باب التلبیه دا باب د بیان د تلبیه کې تلبیه دی لوي چې پچیر یا پسلې خو سره دا ویخته راغوند کی د پاره چې خوريږي نه مخکې د کتاب الحج کې ذکر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حالت د احرام کې دا سیکړي دا ویخته خوريږي نه خوريږي نه او صفه ستره غون په یو ځای باندې پراتی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول ماذا امير المؤمنين عمر رضي الله عنه اريد لي شبيه من ضفر فليحلق جاء شي يختكون سيكل لدي دي كتاكي مطلب دا چې ويختي لوی فريق دي سمبالو لري نشي چې کوم څه جوړي کړی نو دي په دې دی کتاکي کنه او یادا چا چې ویخته کوم ځای کړی دی په حالت د احرام کې نو کله چې له احرام نه فارغ شو عمره او حج وکړو بیا ویخته کټا کی ولا تشبهه بالتلبید تاسو مشابهت مکوئ د تلبید سره دغه عمر رضی الله عنه په دې باندې تلبید بغیر د احرام نه مکروه دی نو کسو په حالت د احرام کې ښه خبره ده او محرم نه دی او ویختي فجوله او پسلی خو باندې راغونډ کړي دي نو ولا تشبهه بالتبلید تاسو مشابهت د مشابهت د تلبید مکوي چې د محرمین سره رمضان مشابه کړي وي ختمو پسې خوراغون کړي. وکانه ابن عمر یقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. ابن عمر سے وہ جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حالت د احرام کې ملبد صحیح کړه او ملبد معنا دا چې په وختو باندې تسلیخ لګولی او وختي راوړ کړی. او وی قال حدثنا حبان بن موسى واحمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس علي الزهري عن تعلم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ په داسې حالت کې چې وختي تسلیخ باندې راوړ کړی يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. هي الفاظ التي واقولنا كشا سي واكل المخيل لك تلبيه كي وضاحت شو شي صحابه الكرام نسي وهي الفاظ مصابتي اگر جهد لو بهتر ده تلبيه النبي عليه الصلاه والسلام ده. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. لا رواية كتاب الحج 1566 نمبر واني تير شوية. باب الفرق يا فرقي فسكون درا يا بفتحي درا دوار صلى سيده د سر د ویختو منځ کې کرخه ایستل سر چې منګزه نو د دې د ویختو په منځ کې کرخه وباسي چې ویختي او خواشي سبل خواشي. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر به. ابتدا کی چې نبی اسلام هجرت وکړ اهل کتاب موافقت به خوخول فارکارونو کې حکم ورلنو شوه. وکان اهل الكتاب يسدلون اشعارهم او اهل کتاب وختلو اختراز وندول یختبه ځوان چې خودل راغوندول راغوندول به نه او ځان به فریخ. وکان المشركون يفرقون رؤوسهم او مشرکان به دا ویخته جدا کړي او سر باندې کې لکر خایسته ودی یو طرف لدی بل پړه. فصدر النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. النبي كريم صلى الله عليه وسلم په اول کې سر کندی دا ویخته دا راځون فریخیو او دا غي نرسته په منځ کې بیا کر خوې ځکه اخر کې به نبی رسول الله والسلام دای مخالفت قفولو ځکه د ایمان لمایل نشول. النبي كريم صلى الله عليه وسلم په اخر کې بیا د سر په منځ کې کر خوېستي واخی او ګس طرف له ویخته اړولیو. وهي قال حدثنا ابو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبي ستيمين ويتبويت زد شمك دخشمي أسم قورم في مقارب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. النبي عليه الصلاة والسلام ده سر فمانس كي جيكي مكرخي بي بأغيكي حال ده يجب إحرام كده إحرام نمخي بولو بسر خشمي لقولي و مهالت ده إحرام كي بم ده أغي أغرانج أو شمك كاريدو. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم دي وضاحت مخي تيرشي وجهالت احرام نمخي فبدل ما دي خشبوي لقول لا وستهب دي فقال كذاغي اثارات ونشانات دي احرام نفسهم سردل دي وخكاري. وبه قال حدثنا ابو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم باب الذوائب. ذوائب جمع ذؤابة أو دعوة لكيش ما تدلى من شعر الرأس تسر ويختكم شراء ويزان دي ورازان دي مراد تنزل في وسنه دي إنسان لو يختبري دي مداغي دا سرون الإنسان شاء طرف لرازان دي لکه وګورو سره دا وګورو له دربو سره اوږه پاتې. فبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن عباس قال اخبرنا هشام قال اخبرنا ابو بشر ح وحدثنا قتيبه قال حدثنا هشام عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت ليله عند ميمونه بنت الحارث خالتي ما ويشفع دخل خاله ميمونه رضي الله عنها بكور كثيره كره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليله فدغش النبي الاسلام ده بكور كيو فقال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چې نبی رسول الله والسلام د شپې را پاخېدو موزه کولو فقمت عن یساره نزو سره د طرف له ودرېدم قال فاخذ بذوابتي نزيد لي ويخفض صونوني ومزلفنا اجعل عن يمين فجعلني عن يمينه زرا تاكم خبل خطرف له فاخذ بذوابتي فجعلني عن يمينه قال حدثنا عمرو بن محمد قال اخبرنا هشام قال اخبرنا ابو بشر بهذا وقال بذوابتي وقال براسي لفظ ذوابه ذکر کړه چې د سړو او د زلف په نیو نیو یا دا چې د سر دی ونیو او راته وکړه ځکه امام مقتدی چې یو وی غره به بیا د امام خې طرف له ودرېږي باب القزع دا باب د بیان د قزع کې قزع سلوي لاندې چې کوم حدیث ذکر کړي په هغه کې د دې وضاحت په خپل راځي وبه قال حدثني محمد قال اخبرني مخلد قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عبيد الله ابن حفص ان عمر بن نافع اخبره عن نافع مولى عبد الله انه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع وما النبي صلى الله عليه وسلم نريد لك القزع من فرمائلا قال عبيد الله راوي حديث عبيد الله قلت وما القزع ما ورلوش قزع سره فأشار إلينا عبيد الله لو يعبد الله لإشاروك قال أويبي إذا حرق الصبي ترك ها هنا شعر وها هنا وها هنا فقال يوم عشب لو يخطئ أخرى لشي أو دسار طبازي إسوك لو يخطئ ريخو ديشي يو طرف لا وبل طرف لا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانب رأسه عبد الله علی اشاره کو د سر دی سر کندیلا او دی یو او بل طرف لا د سر کندیلا وی اختلی پری خو یو خو بل خو دی پری خو دل او زه په زیری په کټه کوي جوړی کی دا نن سبا خلکو طریقه جوړ کړو دا فوجي کټینګ نه مشاله وی اختټول واخلی یو خو بل خو د سر کندی غفری دی لیل قزع وی لشی قيل لعبيد الله فالجارية والغلام عبيد الله تراويد حديث تدل اول شول شد جيني او دا خلق ما شوم دوار يو حكم قال لا ادري غير نور پتر على نشتا هكذا قال الصبي دغشان تما روايط او ردل شد ما شوم ذكر پتر آغله شكال دا ما شوم ويخت کٹ کرشي نصد کٹ کل سد بريخو دل دل قزع ويد دين من راغل دا عبيد الله ونور على پتر نشتا جارية وغلام ياد کري خنا دا حکم چې څنګه د ماشوم د راښان د ماشوم د چې د هغه سوي اختري کټ کلو سره پرې خدل دا ممنوع دي قال عبيد الله وعاودته عبيد الله وي وي دوباره مته نه تاسو کو فقال انه اما القصه والقفاه للغلام فلا باس بهما نو را لوي چې د تندي او د سر د ويختو خريل سم مانعت نشته تندي نه ولا سوي اختو خريل چې د قصه وي او یا د سر د طرف نه د سر د صفائی دی ورلوکا نو بدی کی حرمت او ممانعت نشه ولیکن القزع قزع دی لویل شي ان یترک بناسیته شعر دی یو ماشوم سر کندی باندې ویختفری خو دی شي ولیس فی راسه غیره او په نور سر باندې راشي ویختری رقم چې په سر کندی باندې پریخی دی نور د کټ کله د سر کندی د پریخو دل کفوجی کټینګ دی وکو وكذلك شق راسه هذا وهذا دارنګ ننیم سر ویخته ننیم سر ویخته خریل او دنیم غپرې خدل دام جایز ندی وبه قال حدثنا مسلم ابن اسماعیل ابراهيم قال حدثنا عبد الله ابن المثنى قال حدثنا عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن انس ابن مالك قال حدثنا عبد الله ابن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع قزع النبي الاسلام من اكل جدي ما شون دي خطوبات يسري كتك او بازي دي پريخوا باب تطيب المراه زوجها بيديها باب دي بيان دي كي خذ بخبل لا سن باندي خاون لخوشبو او اثر لغي وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه قال طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنا قبل ان يفيض. دا روایت مخ کتیر شو بار بار. باب الطيب في الراس واللحيا خوشبوئی لگول پسر او گیرا کی رام مستحب عمل لے. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم باطيب ما ينجد. ما به نبی اسلام له خوشبوئی لگول په بهترین او اعلى او خوشبوئی چې ما به مندا کما برا سره وحتى اجد وبي صديبي في راسه ولحيته تردي چې د دې هغه چمک او پرکار دا به ما د هغې په سر او ږیره کې محسوس ول. پس د دې نه چې په حالت د احرام کې وو باب الامتشاط. دا باب د په بیان د دې کې چې ویخته او سر منګزول. وبه قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في حجر في دار النبي صلى الله عليه وسلم. يوسري النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قول لدن كتل ديو سراخ أو ديو چاودنا والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرع أو نبي صلى الله عليه وسلم قرول اخفل سر بالمدرع ريو منغز باني يا پريو لكي وتلي باني جلاس کی اوتلی او پاریخ فل ترجرولو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرمائے لو علمت انك تنتظر فشرت ما لقد وجدت انتظار کے غوری بعد نو سو کی تنظر راغلی لتعمت بها في عينك لفديتي لي بان تما پر استرگ کی والے انما جعل الاذن من قبل الانصار اجازت دا ضرورت خود نظر دو وجنره اتب پکور کی اجازت دیر فارغواڑی چې نظر دی پچاونه لگی نو جتا پچاو دو سوری کیو قتل بیا د اجازت ته پارس ضرورت شو. باب ترجیل الحائض زوجها بیمار او حائض زنانه خپل خاوند لسر منغزول شي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. وما بعد النبي صلى الله عليه وسلم سر ويختم منغزول ذو بيماري كي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه مثله. باب الترجل ويختم انغزول ترجل ولكن شيء تسريح الشعر يختم انغزول. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن اشعث بن سليمان عن ابيه عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه. نبي صلى الله عليه وسلم بعد خي طرفنا شورو قول وخول صورت بيوسه وطاقته ويختم ورول بو دارنگي خاودس قول بو. باب ما يذكر في المسكي باب دفع بيان داغ رواياتو كي چغي كده مشق ذكر راغل چدا كيمتي خوشبوني دا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا صوم. بني آدم طول عمال دي دفع دي مدروجة وأنا أجزي به دي بدل بدل بخبل ورقوم وخلوف فم الصائم يا خلوف فم الصائم دوار سيدي فخابان دي فتحشي يا خابان دي زمار زمشي بنا دا مشهور قول لخلوف فم الصائم بدموي يا خليد الوجدار أتيب عند الله من الريح المسي الله فنزبع دي دا مشكو دا أغا خشبوين بيهترا وأفضل الله. باب ما يستحب من الطيبين کم اتر استعمالو الخوشبوئی کو المستحب نی وچی کم قیمتی او اعلاوی تارت خلق لا یاتالت ضرر او تکلیفی. وبه قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا وهیب قال حدثنا هشام عن عثمان بن عروة عن ابیه عن عائشة رضی اللہ عنها كنت اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند احرامه باطیب ما اجد فاعلاو بہترین خوشبوئی بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لخوشبوئی لگولا. باب من لم يرد الطیب عبد په بیان د دې کې چې اتر به واپس کیږي نه چې دا اتر تحفه او هدیه چې اذر کړه دا برات کینا. و به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عذرة بن ثابت الانصاري قال حدثني سمامة بن عبد الله عن انس انه كان لا يرد الطيب النبي صلى الله عليه وسلم بخوشبوئی نه رد کولا وزعم ان انس رضی الله عنه بخوشبوئی نه رد کولا وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب او انس رضی الله عنه به چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له بچا څخه خوشبو ورکول او دبا رد کول دا باب الزریرتی باب د بیان د زریری کې دا د خوشبو یو قسم ده نوع من الطيب مرکب یو مرکب قسم د خوشبو یې چې ګڼي خوشبو راځي یو ذکری امام نووی انها فتاۃ قصب طيب وجاء به من الهند و دا د هند نه د بانسونو او د دینلونو په شکل کې ولرګې راوړې شي چې داغې نه خوشبو یې جوړیږي وبه قال حدثنا عثمان بن الهيثم او محمد عنه عن ابن جريج قال اخبرني عمر بن عبد الله بن عروه سمع عروه والقاسم يخبرانه عن عائشه قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريره ما نبي الاسلام لفخر الراس خوشبو ذريره لقول وفي حجه الوداع للحل والاحرام فحجه الوداع احرام دبار او كل شيء احرام ناغي ازادي دل او کلاوي دل باب المتفلجات للحسن فحسن دپارا غاخون کلاول دیو بل ندال رکول او جدا کول دا حرام و ناجائز دی کمینا بر ضرورت وی انتان لتکلیف دی بیا گنجائش تا و جیسے بیماری ندا صرف دا دینت و دا حسن دپارا دی غاخون و جی کلاوال راولی ندا گناہ کبیر دا و بهی قال حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن ابراهیم عن علقمہ قال عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات لعنت د الله دی وی په هغه زنانو چې په خال لګون کی او مستوشمه غینوي چې بنې نه دا مطالبه کوي چې را شمال د په خال لګو تستن من کې به سرنګ وردن نه خوابه شرمنې ل وردن نه کا او دا رنگ ویدن نه ورپی خو په خال بو لګي دو والمتنمسات او روزی نریتون کې د نمس په معنا کې د اهل علم اختلاف دی عام اهل لغت وی چې د نمس معنا د ازاله شعر الوجه بالنجف پدې مخ باندې چې کوم ځکه مې اختراع ختلی دا شو کول او صرف د زنانه او کبرې تر وخت له ګډې تر وخت نه شو کول شي او محققین اهل علم داوي چې د نمس معنا دا ده چې دا روزي نری کوي څوک او د دین لاندې باندې وخت شو کوي امام ابو داود رحمت الله عليه په سنن کې کتاب الترجل کې باب صله شعر کې حدیث چې ذکر کې نو بیا وی والنامسه التي تنقش الحاجب حتى ترقه نامسه غزنانه لوي چې د روزو دا ویخته شو کوي تر دې چې دا نری کی ول متنمسات دای باندې د الله لعنت وی چې روزي نری کوي ول متفلجات للحسن او هغه زنانه چې دی غاخونو په منځ کې کولا وال را ولیدا د یو بل لری کوي د پاره د حسن المغيرات خلق الله اذا د الله غ پیدائش کې تغییر را ولي ما لي لا العنو من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله سشوي دي مال را جزب لعنت نو ام باغ چا چې نبی علیہ السلام په لعنت ویل او دې ملعون دي الله په کتاب کې ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا زما رسول چې تاسو له صدر کین او غرونی شي عمل په کوي د سنه چې مو منه کوي دا غین منه شي دا حدیث مختصر ذکر کو اصل حدیث کدار غین کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث بیان کو یو زنانه ور لراغه ور لوی ته الله په لعنت وی الله په کوم ځکه لعنت ویلې ما هو قران اول نه تر اخره پورې لوستره نو قران کې هم دا نه دي کتلی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ور لوی لو لئن قراتيه لقد وجدتيه لكرشتو متنمسات کی راشي تا وی قران نه لوسته کلوسته دی وی متابه په قران کې دا کتلی وی الله په قران کې وی ما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا او نبی صلی الله علیه وسلم وی چې لعنت په الله ویل دا داسې شو لکه قران کې چې راغلی باب الوصل فی الشعر وی ختو سره نور وی ختو یو ځای کول او پی وسکول دا حرام او مذموم دی یو وی ختو کرل دي د چا وی ختو ودوړي دل او په سر باندې نور وی ختو کړی اهل علم ذکر کړی چې په دې کې توی بلو لحاظ تر سره ضرر ني مدا جایز دی په دې کې ممانعت نشته شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه وی دا د تغییر خلق الله د باب نه نه دی الله غ پیدایش کې تغییر کې بلکه دا د باب د ازاله العيب ندي چې بدن لکم نقصان ملاو شو نو دغه نقصان ختمه او د عيب ختمه نو ويخته کرل چې کله پکې څه تکلیف او ضرر نوي جایز دي او د ويختو سره نور ويخته پی وسکول د حرام او ناجایز دي وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاويه بن ابي سفيان عام حجه وهو على المنبر معاوية رضي الله عنه جي فكم قال حج قولو فمنبر باني ويليو وتناول قصة من شعر او دو بيختو يو منجلاو يو گنجي يو غنچك وانتي راغستيو كانت بيد حرسيين جدا ديو فوجي پلاس كيو داغ دلاس نراغستيو او خلقو ليقولو وي اين علماؤكم تاسوغ عالمان سشول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ما د نبی اسلام نه اوریدلی و چې د دې په شان د ویختونه منه کوله لکه نن سبا خلکو ویخته جوړ کړي زنانې مو واچي نارینه مچي دا حرام دي ويقولو نبی اسلام فرمایي انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساءهم بنی اسرائيل چې هلاکېدل نو داغي د هلاکت په ډېرو اسبابو کې یو سبب داو چې داغي زنانو دا کیسه شروع کړي وقال ابن ابي شيبه حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصل والمستوصلة ألا لعنت ويل لفا غزنانا كي بيخطو سر نور ويختبي وسكا والمستوصلة أو أغزنانا كي بل زنانا ويجي راش مالا دا ويختبي وسكا والواشما غفو خال لغون كي والمستوشما أو چچانا دا طلب كي جراش فو خال را لو لغو وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم بن يناق يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعت شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة فحديث بكتاب النكاح ترشوى باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية عن هزار دو سوفان نمبر حديثه تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة وبه قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها زدسر ويختيش تيدلي وزوجها يستحثني بها أو دا خاون مال فليتي زيرا في تنور ويختلي ورسر يوزيكي افاصل راسها من سرد ويختصر نور ويختي ويقول شم فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصله والمستوصله نبي الاسلام خيره وك لعنته وي فاغه زنانه ويختصر نور ويختي وسكي او كما زنانه لا مطالبه كي وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن هشام بن عروه عن امراته فاطمه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصله والمستوصله وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال نافع الوشم في اللثة نافع تراوي ذي حديث ده ديوي تفجام وأروك وشم أو خالوي اللثة ولكي ليش ما على الأسنان من اللحم دي غاخونو د پاسه چې کوم غوخه ده اوري چې ورلوي د جامو د پاسه نو پدې کې موږ څوک دا غورکې دام پکې داخل دي او عام پوخ دالم داخل دا عام پوخ خالم پکې داخل دي چې په بدن په بلې شکل لګي او به قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها معاوية رضي الله عنه چې په آخر ځل مدینه لراغله فخطبنا ويملي خطبه ويلي وفأخر قبة من شعر ويختو يو منجلة يو غنجة يو غنجة غنتي رئيسته وخلق ليخوله وما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود ما خدا خيال نقول چه دي يهوديانونا بغير بداكار سوق كي چه داسي ويختبه جور كري زنانا ونارينا بيدا ويختو سر يوزي كي إن النبي صلى الله عليه وسلم الزور نبي صلى الله عليه وسلم ديل دروغ دوقا وفريب ويلي دي يعني الواصلة في الشعر اغه زنانه یا دوله چې وی خصوص ر نور وي خطبي وسکي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين